Mariko, afamaragu mibi. Dahes, Yesu hasira komi sedosigi wa udirti esa kaperenau umugo. Gihada kairi barada hapeda yudayage, haritlo osagu duudugu yoridani. Yesu, duwagi kara ilikurunkuri dihara ogu hida. Gigi kara tosacha acha hamis, idoda iliwana go ai o ugos. Teesi, Farisayo wakine yage khairi daka Yesu ge, magu ko isri hatiru. Hari amoda masara tuba, ga ilata hade tinara aha watamawara hade dosi. Teesi, Yesu gi masi inaituba, unkurei dangwama la ilakai hamusa gana yonditai. Inaigi ilaki isirisa Yesu tuba, Musa ya imbi. Bereha watata imawara hadedos, saga kari esi yetaraka, gigito samai. Dahes, Yesu gikaisa inaituba, Musa ya hadi kimisariate, sa oko oko inkokuna, hansa unkurese, sagimba kukarhamu gumuna inhake kokuna. Inko, yada atlaka esogo, atlai ilitle mugia ilitle khorot. Giatit leh hawataha hade. Sagimba ke, hawatamai tata ha iodos. Hingigi ilagasi ha hadedos. Teesi inichada ko ina, titla kwalain leh diyei. Inko, inay hitihida chada bakara. Inay hititla kwalain. Teesa kay, hakeda ilagasi ha ilit lemu. Hedi lense, gihanti dehi. Arikakari, atla Yesu hasira komi sedos. Gia ilikara wa aigu marage wane. Inaigi masiri Yesu, masigi kai kara gimba ke, guma maugu tigei. Teesi gikaisa inaituba, hawatagu kere esa taraka sa hadedos. Kara, gikabina hadewak. Gimba gutlipala uma, ginoyo ndidi. Kara, harima amotelein, hadeta ase, damama wa hawatagos. Dagagi khabina ha hawatawaku. Inasegi imba kutlipa la uma, gino yondita. Tita kwa roo pandada ilitle muge. Kara, letu waka hida, yagile shiri ya aiko ina daa Yesuge. Magi ilika mididaba inkos. Magi afi. Teesi sira komi sedos, gi ili o eri hidahake, sagimba ke. Atla Yesu gya ili arim, ido sira komi sedos gya ili tlataha hamisiye inay, dugu gitla haas, gito sakaisa inay tai, da kaigu digidawki, mau ya khaye da kadoi, hagi hanti tlataha siday. Sagimba tamalo da ili temu, dati hida da hake go ay. Gullo sangu kai onkurei. Hedi goba ora tawalo da ilitlemu da kaipah. Eta hike hidayaba tawalo tesi. Dahesi Yesu gitatidi da kaipake lelelele. Higi gito sa ilik amididaba inkos saga inko inay gigi af. Dahes, atla Yesu hasira komiso dosigia ilitlade esiriwa udumo te esa. Hedi waku yagi tuudi daka Yesu ge. Gikebe edipanda dosi. Gugi asimasi tuba. Marimugu munaho. Hatimalelak maali mitlafimagu koraraha korarago baifako. Teesi Yesu gikaisa inatuba. Hanisoi ete dinta anagu munaho u. Wanaba hedi lense gumunaho. Ti ilitle mukiles. Inko. Ugu haku uda ila kawada ilike mutuba, hanti gasida, hanti tlipala uta, hanti fisida, hanti ila tataida afu afuma, hanti chorita, muridi tata gogu ha iyo dogu. Teesi, hedi kegi ila kiisi Yesu tuba, marimu ila kawate gon haga iliko miyada da kuma doa. Dahes, Yesu gi yu udi da kadosi. Gito sa kaisa ina harimu na gutla amutai, idolen kinis gana kahadalakara. Ta anadimi ida dugong ga konte, go hees dalakakay de peseke, go tlay de sakwa eli. Hari amote, uguma asu tlay de hinda karuma daloi, yade rawagu rawge. Go ili hees de te sakay lakara, la asu tlay de. Masirako mi segwet lehit. At lai hedi ke gya ili akasite sakay, giwa udi harili emo. Sagimba ina yahin da karu harikita. Te esi da hees, Yesu gi yu udi baremo tlimage, gi asukai sa sirako mi sedo stuba, yu udi ya idoda ili karah. Hinda kere higu matawalo da ili kemuge. Sirako mi seda Yesu, haraika adi harikita sagimba kekos. Inko, Yesu gi karakai sa ina ituba, ya aiko yudia idoda ili karah hinda qere higu matawalo da ili emuge gullo titla harun harikhila gamia hikatara haripo ada singano baai hinda qarhida wara tawalo da ili emuge dahes sirako misedo siyesu yati baka ir harikhila lo hingi gi asma misire inai ha inai tuba Beregi mbake gutilo, mia duguni mahi dahasi ila buuru agatirigo. Yesu gi yu udi dakado inai. Gika ituba, hari barada hida, gi mbake gi dahasi ya iba. Daka ili kye mugete sakai goba. Daka ili kye muge gi mbagong dugui dahasi. Dahesi Petro gika isa Yesu tuba, Yuudia, dandirei hani maini idaduklima gakone, hagugisirako ni ugu. Yesu gilaki isa inaituba, gulo sangu kai. Hakuhedi lense, guani maumaragos, bakuhiagos, hiodos, tatagos, iodos, yaaikos, ha bakukaimamukos. Berete sa ay lakiyay sa sirako maana, hansa gimba gu xoogu ilite muse gu lo. Atiki gu inkoge, hake masayay amu wami beri mibi. Marai, he egu hawate hagu tigeyse, ya ay haakay mamu. Ida du hank gong gitisayay harilaba asu katlay gwa khotya. Sigi makai kafimago koraraha korarago baifako. Hida wa gungo arime pandage wanai inko. Te esi himat hidagu hifako tlehidei. Kara hidagu hifako gewara himat gupanda tlehidei. Inko Yesu hasirako minsedos yakara amoge wanai. Giyadeku usiriyamugu Yerusalemuge. Yesu ya giyadi choko upanda do inai, sirako misedos, ya baka adi. Karahida wakinei se, gwa sirako mamide inai, ya tla amumudiri. Dahesi Yesu hirigi karawa udi afeige, sirako misedos damibi hachada. Teesi, sigigitla teesi kawa inai, gimba gutlaku. Guhicha akawa dakadosi, yade Yerusalemu ge. Gika isa inaituba, yuuda inko Yerusalemu kakakaina. Yade, nanku hedidugu tatahidaba ingu hapalo eda denige, hamara mamada saria. Teesi, inaigu kuna idugu magas. Dahesi inai, gutatahia isa hidagu hapapuwa kinai. Hida hake hino belene esiei, no ilichubu kunai ana. Hino difiye harijele di main. Nato inagasye ana. Te esi baloda tamige, mato aslafa hagecha aisago. Dahes, Yakobo ha Yohana ya aigu sebedayo, gisa tiridaka Yesuge. Sugugi kairi tuba, marimu, asa ana uguma sandi qaidi ido hagata anafiro da kadoga. De esi Yesu gimasi inetai, ido malaga nasa adai. Ana masangu kai unkurai. Gi ilaki isiri Yesu tuba, imbi dandi reyma ibida nafima ha ugu. Lein harabara dogu da uya, karawaku haribara dabasa wangame dogu. Te esi Yesu gikaisa inetai, unkure hidintai idoga firirinte. Gullo, unkure hidahsida ikitahu harik ulukee koi. Gulla baasu, gari kitahai anaa. Gullo hidahsida idanguma hinu kudims, harinu kudimsike, gu ilaw fudigwe gu didiru. Dahes, inaygu gu ilaki isirituba, hidahsana. Te esi Yesu gikai tuba, gullo. Hamaki dahadai ulugwei guri labaasu. Karadangu mahinu kudimisi, harinu kudimsuke gudih. Gimatitesa aise, anako mabau rugu kawara mia nama ibidi haridaba gwei guruya, baku haridaba gwei gubasa. Dake muhaketi wanaisa hidahaka akiles, da ila huku usiha ilikemu. Inko, Ataisira komise waka mibi. Gia ili akasire firoda iyo di Yakobo ha Yohana daka Yesu ge yata haha iri harakita sa inai. Daheesi Yesu ge eteri sira komise dos gong daka lenge. Sigigika ituba unkurei hako uda ituba hida haka ah. Dahu iye khoroti watemi daha papuwa kinaipah. Yoti tawali ne hida ko ina hari uru. Kara haka agukome kofia tawaloge. Yoti ure misie hida gubirako iniware. Inko kaango gunei hama hanti tesa kaila kadai. Bere hedi waku kaango gunei sa hedi gudidur lehida. Kwa andagi tongi mogo gunat lehidie. Kara Bere heedi sa igupanda tlehida tlaango gunai, kwa andagi tongi mo, guyondi mise gond lehidie. Namati amote ling, anasenanku heedi, hati khaibati ihoroti, sinima yondi di hahida. Anahanti khai, mayondi di sa inai, hama hadisi ibinadoi, tesa kai mabu, sa ilabu urugu hida waa. Da heesi Yesu hasira komise dos gidairi ya mugu yeri koge. Arika karika taigia iliwa uumidie iti esa. Diga karasira komi harakada didirilo idahida. Inko ya wana hedi wakugwa ilahamu. Umagosina baritimayo. Nanku timayo. Ya ibidi teesi kenga gu amoge. Safiroda pese idakaidago. Atlai bariti mayo gya ili akasituba ti Yesu gutongo da Nasareti ni chajachati hari amote. Gitlaate esi ma hamirituba ye Yesu nanku Daudi sini awarinte. Hida wa gitlaate esir ili oa bariti mayo tuba kabeding. Tesa kaise inagi asu ilakomi ma hame harikita tuba nanku Daudi. Sini awarinte. Dahe esi Yesu gikadidi. Gika isa idako situba. Ete edakuna. Te esi inai gugi ete edakairi heidi kegwa ilahamu. Inai gikairi sa inatai. Iye karahasimuna adidi. Dugu ete edidi na ha Yesu. Te esi baritimayo gitosi hili hikairugosi. Gugito sama ite esi kenga gu amoge. Gikira kadidi, gito sahadaka idaka Yesu ge. Dahe esi Yesu gugimasi inatuba, ugumalata ada, ana masugulaki. Baritimayo giilaki isituba, marimu, ana hakika ama arimikara. Yesu gikaisa inatuba, taawa udi aege, imba dogu hinho esi di ugu. Namakati kesi lenge, Baritimayo gikara ikai uru guri khuudung. Gito sasira komi Yesu amoge.